हमारे अंगना, ओ हमारे अंगना, आज बजे बजे शहनाई हमारे अंगना। दुल्हन बनी है सजनिया, दुल्हन बनी है सजनिया, दुल्हा बने साजना, दुल्हा बने साजना, आज बजे बजे शहनाई हमारे अंगना। बरस बरस से दिन बीते, बीती जुग जुग तीरतियाँ, नागन बन के डस गई मोहे, प्यार भरी तोरी बतियाँ। फिर रात मिलन की आई आई आई, फिर रात मिलन की आई, बाजे बाजे शहनाई हमारे अंगना। साजनवा गए द्वार लेके डोलिया का हार, जारी जारी दुल्हनिया जा। साजनवा गए द्वार लेके डोलिया का हार, जारी जारी दुल्हनिया जा। धीरे धीरे जाए हो जाए दुल्हनिया, जाने में शर्माए शर्मा दुल्हनिया। धीरे धीरे जाए हो जाए दुल्हनिया, जाने में शर्माए शर्मा दुल्हनिया। आंचल में छुपाए दुल्हनिया, आंचल में छुपाए दुल्हनिया, प्यार भरा संसार, हाँ प्यार भरा संसार, जारी जारी दुल्हनिया जा। साजनवा गए द्वार लेके डोलिया का हार, जारी जारी दुल्हनिया जा। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, क्यों काली बदरिया छाई है, क्यों कली कली मुस्काई है, बदरिया छाए है, क्यों कले कले मुस्काए है। मेरे प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। जाने वाले आ, दिल तोड़ के जाने वाले आ, ओ छोड़ के जाने वाले आ, दिल तोड़ के जाने वाले आ। आँखें यसवन में डूब गई, हंसने का जमाना बीत गया। थी इस जीवन को अब आग लगे आग लगे इस जीवन को अब आग लगे मुझे छोड़ के जीवन मीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया मैं प्रेम में सब कुछ हार गई बेदर्द जमाना जीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया हमें क्या पता था कि दिल की कली को मसल देंगे वो हमें क्या पता था कि राहत को गम में बदल देंगे वो मोहब्बत के वादे और झूठी खा कसमें किसी और के होके चल देंगे वो मार कटारी मर जाना मार कटारी मर जाना बे अखियां किसी से मिलाना ना ओ मिलाना ना मार कटारी मर जाना बे अखियां किसी से मिलाना ना ओ मिलाना ना खाके जहर मर जाना बे मन में किसी को बसाना ना ओ बसाना ना हाय दुनिया की कोई भी चीज अब भाती नहीं चैन अब आता नहीं है नींद अब आती नहीं जिनको चुके हाय दिल को जाना था गया पर जान क्यों जाती नहीं पीछे पड़े है पछताना पीछे पड़े है पछताना तू अपना किसी को बनाना ना हो बनाना ना पीछे पड़े है पछताना तू अपना किसी को बनाना ना हो बनाना ना मार कटारी मर जाना फिर अखियां किसी से मिलाना ना हो मिलाना ना भगवान हुए भगवान तुमको कैसे मनाऊं, तुमको कैसे मनाऊं। मैं रही जान संडे के संडे आई लव यू भाग यहाँ से तू ये आई लव यू भाग यहाँ से तू तुझे पेरिस दिखाऊं तुझे लंदन घुमाऊं तुझे ब्रांडी पिलाऊं विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे आना मैं रही जान संडे मैं धर्म कर्म की नारी तू नीच विदश अभिचारी मामा है गंगा पुजारी बाबा काशी के पंडे आना मैं रही जान संडे स्वीट आपस में टॉक कर रहे हम अरे हट सैया मेरा पहलवान है मारे दंड हजार हाँ मारे दंड हजार सैया मेरा पहलवान है मारे दंड हजार हाँ मारे दंड हजार भाग जाए तो भी तुम बंदर देगा जो ललका भाग जाए नो भी तुम बंदन देगा जो ललका मारे गिन गिन के डंडे आना मैं रही जान संडे मैं रही जान संडे आना मैं रही जान संडे मैं रही जान संडे आना मैं रही जान संडे मैं रही जान संडे के संडे।